ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا تمام عباداته جباريك يول أو أهم أعلى منذ داغی دنیت خبر شوی وا چنیت تمانزو سشید چاگت ازلی رادا و قصد اوغی کی دخلی او دجب الفاظ نشتا سو کې وایي نه پاغې باندې الټا ګناګاریږي. ځکه یو عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او د صحابه کرامو نه هغه دین نه وي، نو دغسې حال د تمامو عباداتو دی. کله مونږ غواړی چې فکر وکړو دا غوې د نیت حال معلوم کوو، نو مانځه دا مسله مونږ ته خپل حل شي او اسانه شي. صام روزه او عبادت فرض لکه د مانځه په شان، زکات عبادت مالی، حج عبادت، دا فرائض دی ټول چې اسلام د دې بناګان نه جوړ شوی. دا سی ورسره سو واجباتم دي کا نظر کول د الله په نوم باندې مرستا، دا سید سوګن کفاره ور کول، نغسی دا زہار کفارور کول تا طول واجبات تی نو کفرائز دی او کواجبات تی اگه دنیت حال اگو رکنا روجه چی سوکنی سی ناغد شپی ندانوی چی نیت مکڑی دا درد اخلاصا یا لکا سنگی چی دی پا اخپل جبا کیوائی چی و بسوم غدن نویتو من شهر رمضان دا نشتا دا خوب توه کنا چی گمراهی تا دی ملا تللی دا پتکی دیوالی دی او بدعاتو تناستی پیشمنی و حسپا کی نیتونه پکې کیږي نو دې نور لوسو کوي عوام چردا ویلي چې وسومې غزن نوې تمن شهر رمضان نو کله نیت خو بیا د ټولو روزي و نشوې نازمون د احناف او قول دار چکر دا اولی روزی میاش اولی دیشو او اعلانو شو چی روجه شو دا قنیت تی دا طولی میاش تی دا پارنیت تی دا اری روزی دا پارنیت تا ضرورت نہیں او دا قنیت تم سوک پجب نوی زلکی راشی چی میاش اولی دیشو روجه شو فرضا او داو تر اخیره پوری نیسو دخلی الفاظ خو نئی کنا دا غاصل نیت تی پا هر عبادت کی واد پا دیکی نا که زکاة سوک چالا ورکی نو که دین نو عاقفی خوڑیر وخی بس اغا محتاجتا اغا فقیر و مسکین تبا پخیلاس کے مالور کی او اس بوتا نوی ذان لبا زکاة نخراوی نبا داوی چا دا خدای مال دے والا دا زنن نی خبر کنا خدای مال دینا تی سنگور کہے دا استا مال دی او دا اللہ حق پکی ادا کہے ندید اجت سشو او ندا وقت دی نیت کئی چی نیت کوما چی دا زکاة دی فقیر و مسکین لور کوما دا اللہ دا رضا دا پارا و خدای پخپل دربار کی قبول کی زور پسی دا سو کوئی دا دی منزل زور راگ چلی پڑ پڑی جوڑ کلی نا خوچ زلکی دی رالو چی ما سر دمر مال لی او پاگی کی دمر دا اللہ حق کی گی او بس یو بندلی پڑ پنا دا غسی ورکی او کخکاری یوی کی دوار جائی دقا دا زلن یت تی اللہ تقبل لی خبر چې سمرا پټیږي پنا کیږي تمراږي کې وزن پیدا کی تمراږي کې الله سره قرب او مرتبه پیدا کی ځکه الله بار بار په دې باندې زور لګی کنا چنو علیمم بذات الصدور الله نه پیژنې چی اغا پاغا خبرو بانده خبر ده چی تاسو تیم نه خبر ده زلونو ده رازونو نه خبر ده صفت بار بار ولی بیانه در دې لپاره چې په دې عقیده وساته عمل خلق ته مخ کار کوي ریابت نه جوړ شي نو عمل به هم برباد شي. فلا تبتلوا اعمالكم الله وي مکه وي فلا عمل نسل باطل وي په دې باطلې چې ریا پکیو کې بالمن والعزان زبادن او کی احسانات دامکو دا دمالی عبادت تپار آفات تی زہریل سیدون دی قرآن کریم داگی دا پار شرطن لگولی دقا سی که حج لے او بند دی نوم داگی مطلبی کد دی زینہ ازلو کراولی چی زم ناول با عمره کوما او کل چی بیا دا حج دا نیت وخشی نو آغا وخنا بیا حج کوما الحج اشهر معلومات اخو تا معلوم ای کنا چی دا حج میاش تیری او حج په لګو روزو کې کیږي لس ورځې په منه لګي ا قرآن وی اشهر میاشتې دي میاشتې کوم ته نیت ویلې چې نیت په شوال ذوالقعد ذوالحج دا ټول د نیت دي بلکې وازو خډیر عام کړی دا چټول کال نیت کول شي د حج خبره به ذلیل نه ده آیات ولې پېښ کړي یسالونک عن الاهل قل هي مواقیت للناس والحج دا ټول میاشتې دا مواقیت دي نو هر څومره عبادت چي دي هغه بغیر د نیت نه کیږي او نیت دزل دے چې انسان پزل کے رالو چې دا عبادت کوم ناوی سرار سرالو کنا کیا لیکم اللہ لیکم ندخلی الفاظو تا ضرورت رانا دے اللہ دین آسان کرے دے خلق و بزان با نگران کرے دے چی دا سبوے دا وڑو کی کتاب وی واخ لہا اغه که ار سودی داس دا کوي کنه اغه غټ کتاب چراغله دغه پریدا نیت لړې ر اعتبار د نیت په ژوند دي احکام ګډیر پره راتو ظاهر کې واتا ته باندې هیڅ معلومات نه وي چیرته خو چودري زنو مانځ ته ان زموږ دا خیال چې زراغه تحیت المسجد بقی دروازه کاتا زموږ وته کاته نیغ نیغ کنه ولي یو وخت خلق دې په راضي چې یو بل ته ګوري کنه دیس نه ندی خبره جزان چکن دو جماعت احترام داره چه قبلی تو مخکین و ذکر بکین استادا ټول وخت با پمانز کی صحابی گیم نمونگ دواس بی مشرا بی استادا راغلیو نمونگ دا سپتن لگی خوچی کینو و سڑے بس ای کو گڑے بس ای کو چو وقت پات دے آن وقت شیو جو سڑے او درت پانز باندین لخل قدا خیالو چی دے و دورکات کینا پاسی دو دریم رکات تا نو دی شک پیدا شي چې دروازه خو نفل چې دی سلور رکعات څوک نه کوي ورګه چې دی سلام وګرځي تاسو به کو پیا و دو رکعات تړلیو نیته نیته دا کړو او چې کله کې ناس په قاعده باندې عبد رسوله پوري وي نزل له رااله چې او دو سره نور یو ځای کومه تحیت الوضو پاس خبره د نیت ته ته نه خبر کنه نیت خود زله شي دا ونه په خلی باندې منځ کې خبرې نشوي کولې نو بس پاسې دم دیو سره نور کلو تا ته هم دا اجازه ته کداغه یو کنوري او چې نفل دی وکړو بیا دې زړه کې رااله چې یو دوه سره نور یو ځای کوم یو دوه نور یو ځای کوم نو نیت کوا زړه کې او نفل کوا دیو جن فقهاو ټولې دا خبرې چاڼ کړي دي کنه ناغی ویلی کزان لیو سلی منزکاو نفلو کفرزو آیاتو نے پکیووی و آخری آیات دا سجدی را گئی او درو کوکلا اسجدی او نکلا نوشو کنا ولی د چې روکو کولو نو نیت یې پکې وکړو چې دا به زما روکو می ادا به زما د دې تلاوت د سجدې او سجدو می دواړه پکې راځي ځکه قرآن ډیرو ځایونو کې روکو لفظ استعمال کړی دی عمره تنه سجدې که داود علیه السلام حال بیانی نوم دا غوی چه و خر را که عو و انا با پریوتو چه پریوتو ناو سجدهی که روکوی لفظ را که عنوی لیده عمرت تن سجده دا یا سمره چه رازی ورکو مار را که این طول منز دن امراد ده دا سمره برکتی جمله و لفظ ده نو بس چیاغا نیتو کنو کارو شکنه گورا پیو گوله بانده دو دا دنیت مقام ده دقسی دو حدود پا باب کیوم نیت لسمره اعتبار ده کلوی یو سلی غلا کلی او داس یو شیخ لاکړی او غستی چې هغه مشترکه غونته د خلکو لکه بیت المال شو یا ډیر سيزونه چي دي هغه د عام خلکو پاغي کې حقیقت نه ښه لکه د ځنګل ونی شوې تانور پارمون شو پارکون شو چې هغه د عام خلکو حقی او دین اغلا اکلا چې دا پوسټ نه او شو چې ولي نو به زما پکې حق وکنه زه دې ملک باندې ما نذر الله سنشي کټ کې دي هغه ګناه منازان له خبره ده او خبره ده لاس ته پرې کې دو ده هغه داسې یو جواب وکړو چې هغه په دین کې قوی دی او معتبر دی یاوی دی جماعت نے قرآنو نغلا کلل مصاحب او جی پیش کلی شقاضی تا ناغوی ما سبق پکیوی زوما ما سر دیر مرگری و قرآن ناسی پراتو دولی پی پراتیوی نماوی چی نوزن ناس نشی کٹ کے دے نوزنیت سیو وی کسروس پی نی اغلا کلو اغسر او سپین چاگی یهودیانو و عیسایانو تین اخپل سولیب جوڑ کڑے ہو کنا ریخ جوڑی کنا یہ تین بت جوڑ کڑے ہو خود اخپل عبادت کاری تین آغستو کنا او دیلڑا اغلیکلل اخو دیر مالو وچی قاضی سر پیش شو چی داولی نو دووی چی بت ماتول می چی دا خلق دا شرک و کفر نخلاص چی مدل ناس نشی کٹ کے دے دا نیت سیو ذکر داغی خود ماتول حکم راغ لے کنا اور انبیاء مات کری دی فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الی یرجعون. اول شروع پہ ابراہیم علیہ السلام کری وا دا قوم اگا بوتانی دا سکلو ٹکلی ٹکلی اکلو او جی او سر پیش کرو چی لعلهم الیہی ارجعون چی دا دین اخلاص چی چی خدای تا توجہ پیدا شی دا خودی و نکلی گی کنا دا دیر مخلوق دا پار دا سبب جوړ شي چی ماحول خرابی ماحول ټول پا کبر و پا شرک باندی پا گمراہ باندی ڈکی و ملوثی نو کڑیر عقل من خلقی پکی ناغیم لگی آئی آنور و سرا شمولیت کئی پاگی کفر و پا شرک کے پا دنیا پا دینی بی دینی پا کارونو کے لگی آئی بس تا دا ماحول وجہ دا قرآن چی واقعہ ذکر کی دا سلیمان علیہ السلام چی بلقیس تے خطو لے گو ام دا دعوت یا ورکوالا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. کلمه پاکی مخ کیولی کلا او بیاوی چی دا مختصر خبر دا تا لدعوت در کهو چی راشه مونگ تا تابدار راشه امونگ سرا دا مقابلی کوشش مکوه بس چیوی خط اکو تنو اثر پیوشو بلی اقل چی اللہ چالا ورکڑی کنا اخپل خلق تاوی چی انی القی علی کتاب کریم ما تا خویو عزت من خطر آگئی نا پا عزت من سپوی دا اگه خوب انور تا سجده کولی چی دا طول عالم الہ دے الہ اکبر لوی طول دنیا رانا کلی دا خو په دې وجه چې کلمه پکې ولیده په دې وجه چې مهر په لګېدل او په دې وجه چې مرغې راول او بل په دې وجه چې دعوت یې ډیر صحیح وو چې ګورو چې الله تعالی علیا واتونی مسلمین. هغه چې کله راغله پار صفت باندې برابر و نو سوال پیدا شو چې دا دومره عقلمن دوام چې بادشاہی هم کوله په خلق باندې دا خو هر څوک نشي کوله کنه ادا سي بادشاہی نه وا لکه دې زمانه چاړو سنا خبر نه دنیا رواني کی او خلق تباہ کیږي او بچا سي نه خبر دا سي بادشاہی خو نه خمو نظم قرآن کریم وی چې زکا دا پا کفر کی وان زکا پا بیدینے کی مبتلا وان چی وصدہا ما کانت تعبد من دون اللہ دا سشی منی کلی وان دا اللہ دا عبادتنا ذی خبر چین کانت من قوم کافرین ما حول طول خرابو مداسی ما حول کی که اقل من سلی نو اغا بی اقلی دی وجنا دا حق پرستو دا دین ترتیب داده چه حق پرست دان توی او اغی دا مخلوق دینی تربیت کی و پرورشی کی دا اغی ترتیب بدائی چه ما حول بجوڑی فلما ذات ما حوله چه ما حول جوڑ شنو اغی کی بیا کارخانه دا بیا عرصو پکی راضی بیا خوا دما شمانو پکی تربیت کیگی سی دا اغی دا عقیدی اصلاح کیگی اغی تا دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر دا سنت سی تعلیم ورکو لشی دا آدابو نا خبرو لشی دا اخلاقو نا خبرو لشی دا مورو پلار حق و تا بیانو لشی د مشرانو او کشرانو د قدر او د احترام تعلیم ول ورکول شي د موجوده مقامی رسم او رواج دا ډیر لوی بوته ډیر بوتان به مات شي ځان ماتي رسم او رواج د دې غلطۍ او خطاۍ او نقصانات او اغا فساداتو ابو تمخ کی کولشیم چما شمانو زمون غم خادی بیکار دی زمون غم خادی دی اندوانو پا طریقہ دی نو اللہ اتاسو لتوفیق در کی چه اللہ ملوی کی او دا انقلاب خوراول ہے ستاسو پلاسو با دا انقلاب رازی چه غم خادی با پا سنت طریقه بانده کیگی منی سر با ظلم نکیگی دا جماعتونو بی ادبی با نکیگی آوازونو با نکیگی دا یتیمانانو مال با پا ظلم سر نشی خوڑه دا پیغمبر دا سنت خلاف با نکیگی دین خودمونگ دغا ده 24 گھنٹے زمون پدی کی تیریگی چا باندې غم یا چا باندې خادی دین اوسو خالی نه کنا خا او ټول دین دوانو په طریقې سنت پکې بالکل نه او چې سنت نوم واخلی نو مشران د دې لپاره مشران دي چا وی بوي غلط خبرې مکه وای زمون غم خادی ما خراب ہوئے وی پیغمبر پاک ویلیو چدا سے کوئے مونگا غلط خبر اگر کلی دی لہو تا غط نسبت کئے نو تا مسلمان ہے نو پا دروغ ہوئے چی محمد رسول اللہ لہو تا پا دروغ ہوئے چی تداغ پا سنت باندھے بد گرنے داغه صحابه کرامو په سنت باندې بدګنی تا خو هغه ویلو چې کله د ترزیه حضرت جعفر شهید شو ویلان یو کو چې سنعو لعل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم حضرت جعفر باندې غم راغلی دا په کور باندې تاسو ولې تنظیم وکئ هغه اخلی په اخلی ته مپریده هغه د غم پوج باندې دغه نه مشغول دي مصروف دي تاسو ولې تنظیم وکئ وایته ته مسلمانې چې تا کر غم راغلی نو ته په دې کور کې درې ورځې داخلی پخلی انتظام نو کہتا لبا نور خلق کئی دین خواسانہ کرده دی پتا باندی کنا نو تداد سنت خلاف کئی و بدا در باندی لگی چو سوک دتا ہوئی چیرہ کداکار پا سنتو شنو خبئی اتواتا سترگی رو باسی چی دی وقتی و مال خواہ لن رازی دی وخت کې په بیا سره درسونه دا خدا وخت ده بیا به تا وې چیرې ته لول شې کورته او دې زنانه او ته میناتو کا چې دا چیرې نه وي دا ګور دا خو مسلمان شان نه دی او پیغمبر پاک ویلی چلی سمن اغز مونگا مرگره نده من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعا الجاہلیت چگا پا غم که مخونتا کئی اگریوان شلی او اغا غیر خبری وای چگا دا جاہلیت تی نو پا اسلام کی دا دی سزایده اسلام خوراغ لے دے دے پارو چدا لری کی ختم کی او دن آسان کی صفائے کی او زیت راولی ہر کار بے زائے شوے دے پیغمبر راگے نو زیت ایکو ہر کار بے زائے ہو نو چی اگل لر نو آگا بیا بے زائے شو نو اس پہ سوک زیتا کئی کئیو تن لگیا یو لسو تن آپلا پی زور کئی نو زیتا کول داو چې زبیلی اسلام خپل نوسی یا نوسی ملاوا صحاباو کاتا نوستر گنه اوخ کروانه وی حضرت جابر وی بلوی رضی اللہ عنہ چه مونگ نبیلی اسلام تاوی چه ما حازا تخو مونگ منی که چه ملو باندی غم ویر مکوی جلا مکوی و پخپلا نبی علیہ السلام وی دا رحمت تے ما چیغی والی دی ما مختکول دی ما گریوان شلول دی دا غلط کار دی دا او دا خو رحمت تے چی زلغم جنی نو پسترگو باندی اوخ کرا دی دا ندی منا دا او دا انسان دا اختیار شے ندی ہے او دا غا دا اختیار شے دی او پس غرز بانده دا کارو نکی کنا چی داو نکو او دا زی گرم نکو او دا خلق نو بیا با دا خوراک انتظام کار بگرانیم او چاولو ماولو تزان سمجی لارو تجوڑی کنا ټول دا شید دا مکوه دا مسلمانانو کار نده او دی په خپل دي مواره کې واستره د هندوانو په طریقې دی کوي او وی ځان ته مسلمانان نو کې اسلام تش دخلی او د نوم شي بیا ټیک ده او کنه دا عملی صحیح عبادت یو سو طریقې لا خل بیا چا په لول شي او ګور نو مقبره کې با کچا قبر نه وي سپینی سپینی بنگلی وی گوره چه سخیال روی گوره پیغمبر خدا امنی کلیونها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علیه و ان یکتبا علیه منی کلیو چه قبر باندی بچونه نی سمت بنی کچا زکه هغه دودانه زه خو نه دي او دروانی دوزه دي لز دول اسکاله په پس و په بلخه خو چې تاسو بنگله جوړ کړه او دې بیا سمندر ته ورځو منه کړیو پاری با بازین کی پاری با گومبت نه جوړیږي دا منه دي ښا او پاگی باندی با لیکلوم نکی چی دا پلانه دیفده پدی سن که مل شو ویده جون آقا با دی لیکلیو چی پیدا شکن ادا مرگ آسوک نلیکی دا و تا ترکمی پور لیکی حس چی لیکل نشتا دی او بیا آیاتونا بیا کلماتو دا و پی اسلام کی نشتا دی ته چوې نو دا سه شیطانی ذهن دی چې منی یې نه اعتراض وکړي چې ته حج لنې تلې عمرې لمنې تلې مدینه ته تلې روزه مبارکه پاگه چه گمبتو لارده او شاعران ورپس نورم مخ کشوی دا مخامخ قبچ اخکاری دا حضرت دا روزه دا یوه یوه هم کمانه دا دا جنت دا لوی لول منار دا دیه خور دا کی کنخا وی دا خپل اسلام نه نی خبر د خپل پیغمبر د تاریخ نه نه خبر د حرمین او شریفین او د تاریخ نه نه خبر دا چا جوړ کړی دا گنبد دا شکر جتانه چاته پوس نه کړی کني دا هو به ویلو چې دا ابو بکر او عمر جوړ کړی دا خرست بی دین خلکو جوړ کړی دی ترکیانو وغیره چې دا غی دا دین دی او دا عقیده دا چې کوم دی کې قبر وینیو د نیک انسان نبی علیہ السلام دا د یهودو عادتو چې پرې خود به نه عمارت به پی جوړاو چې قرآن نقل کړي په خپل دا غی چې د اصحاب کهف په وخت کې هم دی ویلو چې لن تخذن علی مسجدا په دې جمعات جوړو هغه خو د وخت نه لږ عادت دا چې چا جوړ کړی دی هغه کې دین نو هغه ته وایي چې نړو یې نه نو بس ورشک طاقت دي کیږي دا خو طاقت شي دا خو د زور شي دی چې او دا غي بل زور نه رسی هر څوک په خپل کور پويږي کنه ها اغی تبا دمکی را دیکھ چوار زمونگا اغا پیغمبر دا قبر را گمبت سکے چه اغی اغا نور کو بی جوڑ کلی وی نا تروس پوروی نا اغی بی چه کچاو لگو تیوارون نا خیر بی نی چه چا زوری دا اغی کوری بس نخوا دا پا دلیل که ما پیش کوا دا دا مسلمانانو عمل نده دا دا بل چه عمل لی تس خبری چه پدیده بانده سمرا ناشنا واقعات ترشیوی دیه چه دو اشکالا خو بی حجر اسود و بیت اللہ کے نو اگر بلده چرتا پروتو خو بی اللہ فضلو کو چه دو مسلمانانو زور راغنو ریولو نازان لہ خبر نو دا ټول رسمنا رواجونه په اسلام کې نشتا پیغمبر د دې صفائی کړې وا چې بس هر عمل چې کوي نو په سنت یې کوي او رسم رواج ما د خپل ځلان دي کوم ما خور سره ملاو کوم د چرالم د دې پار راغلم الله زمان هغه کار واغستو او جون د مسلمانانو بډیر خیستای فلنحین و حیاتن طیبه پاک جون بی پاک د سنو پاکی د رواجونو نا د رسمونو نا د شرکیاتو نا د بدعاتو نا دینو پاک زکه کوم عمل کې چې شرک او بدعت راغ نو تباہ او برباد شو او قرآن کریم بار بار وی چین الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم کدی ارسم رضور لگی اللہ دین تا خو نقصان نشی رسول اخبر زان تا نقصان رسی چکا منزنا روجی تراوی ذکرونا اکڑی اٹول تباو برباد شو تذی بدعات پوجی باندخا موږ ویلو چې په عبادتو کې اصل شی نیت ته نیت الله ته قبول لې. نبی علیہ السلام وی نیت المرء خیر من عمله، نیت دی عمل نه ډیر بهتر دی. ډیر ولی تا به عمل نه کړي استانیت وینو الله هغه قبلې. صحابه کرام چې تبوک ته لاړو نلته ته نبی علیہ السلام وی چې ډیر خلق دی چې مدینه کې ګرځي را ګرځي او اغی تاو سر پا تبوک کشمار دی ناغی ہوئی چی دا سنگ چل لی مونگا دومر پا گرمائی که یومی آش مزلو که دور از لوگی تندیم تیر اکڑی او دومر سخت ہیں او اغی ناس تی پا مدینہ که او دومنگا دا اغی حالیو شانتی دی. نبی علیہ السلام وی چی حبسهم اللو عذرو، اغی عذر پاتی کڑی دی، چا سره سورلی نه وا، چا سره خرچه نه وا، څوک بیمار او څوک لوندو څوک ګډو شالو عذر دی وته کنه. خو نیت یې ډیر مضبوطه، هغه جړل چې تاسو راتله چې نبی علیہ السلام لرااله کنه. الله رب العزت تا واقعا پر بیانې چې ستا خیالو چې کله ته تبوک تتلې او څه کسان رالو د دې لپاره چې تحملهم چې تاغي له تنظیم کې د سوړلې قلت ان تاو ته څنګه جواب ورکو؟ لا ما سره نشته نو هر څه الله سره دی. ښا بنده سره هیڅ نشته. پیغمبر پاک سوی لا اجدو ما احملکم علیهم، ما سره نوښته نه را سره اسشته دی چې تاسو پاغي باندې سوارکم او تبوک تلال شیلا عجیدو. دیلا عجیدو سرا سند و پنجاب ختم شدو ولی اغیوی چی سدین و پیرانو سرا دی ستی غالی ارساو سرشتی دیولا ورکڑی دی. نوی پیغمبر خوی چی لا عجیدو، ضرورت اگا وقت کیو که وست دی، ضرورت خواغتاو چی تبوک تتلو جهاد لتلو پیغمبر ور سراو، لیکن نی لا سجد کرو دعای اکرا چی اللہ دا دی اسمان نا او خان را پریباسی و سون را پریباسی یا دی سمندر نیرا او باسی چمونگ پی تبوک تلال شو اخو ندی شوی چل اڈیر زیاد ضرورتو. ولی قرآن وی تولو اغا صحابه کرام اغا ابو موسیٰ شعری و داغ مرگری واپس شو و اعینم تفیدو من الدمعی او دسترگی داسی اوخ کی را بیدی چتابوی ګوله وسر را پرې وته. نو صحابوی مونږ باغی تبیان نوم ناغست بکائن حضرات، بکائن حضرات چې راځي ډیر جړلی په اور وځو. ها دنیا کې نور سوکشته پیغمبر دې صحابه کرام دې، ته پیغمبر نه پام بیاو کې سو کوچت نشتا، صحابه نه پاولیاو کې سو کوچت نشتا او اغیس او نکلی شوها کرامت با سر نونو کرامت راتنو سن تر آغی لاری خطاک لخا کرامتو نزل تر آلو چسو غوال نوشتے او اغیس او نکلی کرامت و نمعجزا و دا قرآن دا دید پاروائیو چسو کوئی کنا وی دروغ وی قرآن تا دروغ جن کئی کلام اللہ یکذبو که دا اللہ کلام تا دروغ جن کئی چه مونگا روان شنو ما خام منزم آقا کیو کن بیاد ما سکتان منزم دا سنگت دا طول دا روغ دی چه دا خلق وائی کنه چه دا چلو که آقا چلو که پا دی اعتماد نشته. ولی مونگ تا قرآن پروت تا مونگ تا صحابه و دا پیغمبر واقعات پرات دی چه اگه خدا غصی روان شیست نو کن دا یو د الله کتاب د شکر الحمدلله چې دنیا کې شته چې کله معمولی غونتی په زړه کې او په عقیده کې څه نقصان راځي نو په دې سره مرامت کو په دې سره خپل اصلاح کو ته الله دې پار را لېګلې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم مل رب العزت وی فمن کان ارجو لقاء ربه کسو امید ساتی چې خپل رب سره ملاقات کومه فليعمل عملا صالحا نعمل کین په سنت دیو کی د پیغمبر په طریقه دیو کی ولا یشرک بعبادت ربه احد اوزان دې شرک نه بچ کی بس آسان دین دې فاخر دعوانا.